yalna yalla andi jubo ci Senegal xoli nek ben yalna yalla indi jubo ci Senegal bi xol yeb nek ben kep ko xamne lolou du sa beug beug xana yaangi beug dugg ci digeunte nit ñi di len tekkale duma ne yalna la dara jot lu bon waye la ngay jëm yalna boko am kep ko nga dugg ci bindi ci yeen jëme tekkale ne dul da ñaanal lu bon de waye la nga beug dal mom ci tekkali yalla boko am yal nañ yal defal sutura yal nañ yal bal sutura ñu ñepp yal nañ yal defal sutura yal nañ yal defal sutura suñu taalu bi ci hadara bi yal na degg suñu taalu ci hadara bi yal la ñu degg suñu njulit yal na degg ci yalla suñu njulit yal la degg fayal te nañu dimbalé suñu sëriñ dimbalé suñu bop teet ñu dimbalé suñu sëriñ nek dimbalé suñu bop Seyd El Hadj Mbaye dafa daan wax de du ngeen ma fenlo seen Seyd El Hadj Mbaye daan wax ye man kat du ngeen ma fenlo seen wajur yeen febal fo jëm ci wawul waw loy wuti kër Seyd El Hadj Mbaye tagu say wajur ñu yëgal mako ma defé na lool nga fi nek nga nek fi leneen lula dal du man du say wajur yawa lila taxaju indi jëme wako fi moy jangal juk lolu nañ ko ci boole haqiqa ngi ci yeneen di loxo ne haqiqa ngi ci yeneen di loxo ci loxo la nek ñoom ñi lañ ko deng ne tekkal ñoom ñi lañ ko deng way yalla ngi ci ngoyal bopam te kenn mënu ko nax ak talube dafa di leneen nekkul ci mbum mu rafet wala bokk serigne bi auto wala ciep dede nekku ci ak talube nekku ci lolu de ñun ñepp yal nañu yalla def ay talube ñun ñepp dal nañu yalla def ay talube def ngeen ni sayyid abubakar radiyallahu ta'ala anhu def ngeen ni sayyid abubakar radiyallahu ta'ala anhu ak ñurelu sayyid al-hajj malik ak xam xamam woon jënd bu bari ba akuk fegoom moko may li rek dede dafa sonnal yalla ne dafa sonnal yalla gannaaw bi yoy weye mu tek ko fele yalla man yow rek la sol man kana lillahi kana allah la sol ne si war ne kuma nekkal ma nekkal mu dafa lon nekkal yalla nekkal na kuma tokkel ak gannaaw kun li kama uridu akul lak yesay mo sa rek bu nekk man sa bob yoy jambi ma nekkal ni nga bëgg yabna adam ma turidu wa urid yow dom adama dagal na ma manam ini tabatani fi ma uridu a'taytuka ma turid soma tatte ki sama beug ma jox la nga beug yow dom adam illam tattabi'ni fi ma uridu at'abtuka fi ma turid soma top sama beug man sa borom ma sonnal ci beug te do am nga beug mu suma li ma beug dana suma la yakunu illa ma urid te dara du nek mu ko li ma beug ma sama bob rek ya kon nak yoon wi nga xamne moy tax ñu mëna am li ñu bëgg ci suñu aduna ak laakhira yalla nañ ci yalla jaaral kon nak yoon yi xamne moy tax ñu am suñu lu bëgg ci aduna ak laakhira yalla nañ ci yalla jaaral ak bokk jamana bokk na ci li yir talube ba nu ma dem na def ne bokk jamana dina yir ak talube bu defé ne kat ki du waja fekk waja de man ci sama bëttu bop ne mo ci bëttu bopam ci reflex safar ci dundu Seyd El Hadj Malik جسنا سيد ابو بكر رضي الله تعالى عنه سيد ابو بكر رضي الله تعالى عنه بمو نيوي سي ريفليك صفا بو نيوي ريفليك صفا دندك بن بوتيك بو خامني بن نار با تا نيكون دندك بن بيتي بو نار با تا نيكون احمد يقول تب خجل ما سما دال دابا لين دي وون دابا لين دي جانغال دي خجل دال سيدي ابو بكر جوغي سي كار مبالو سيك سيدي ابو بكر جوغي سي غورغي مبا كار غورغي مبالو سيك سيري رافاني با نيو ريفليكسافور نني اي دال داجال دوبولي اي دالام داجيكو فوغوكو بوكو سي بوختان دوغ سا سي بير كير دوغ سي بير كير كي فو نيك مو تاخو فنه مو تاخو با سخنا انت سال جي با سخنا انت سال جي سونو ناي غيسكو dem ci serigne bi ne ko dafa melne day babakar la dafa melni kat babakar mo ne fi taxaw ci yag watam ci big taxaw ci suko bayam neena ñew suko sey haj may wek no yow mu ñew suko waxul suko dare mu tok ba wara delu way du yegle delu fa mu joge won lo day gis ah sey babakar sey haj may gis na ko tek digeete talube lo day na war lol ben bes ñew na fek ñu defaral bayam la ne ben bes sing baaw ci ñu fekk do seen haay may bayam la mu tok nale ta adduban ci teggel lu ma tek gor gi ne koku kana mu ne ko mana babakar muneko do ñewa muneko do ñewa muneko man kat jaaroon na bërepp muneko man kat jaaroon na bërepp muneko na ngay def ak man ma aman akala muneko na ngay def ak ko lek ak waju ba sëriñ bëb ko nekk li ci lañu sëriñ ba ko fa nekk ci lañu mu dem togal bopam mu dem togal bopam né mañir du ndab la né mo jëd ndab la bokk ko ñu ba fa ñu bal man mi né man mo mi joggé na ci kër ga joggé na ci kër ga ñew andak luma ko wara wax ñew andak dum wax señ baba kër ci yalla natto ba ma matab jaar ci ben potu señ baba ne yalla natto nako musul jaar ben wara ko pass señ baba ko fosset wala señ mansour wala señ mansour dede wala ma fegg wala mu fegglé wala ma yonne wala mu yonne wala ma nuyo pour mu dekk wala mu nuyo pour ñu dekk masul am musul am ma señ ma wo ci ci fiij mi ma señ ko way ci fiij mi ma tambali di tawte mu tambalé taw ci fiij mi ci fiij mi ba ñew ci ba ñew ci kërëm ci ricci dedet fi ñu cinéma bi cinéma bobu ci wétu ki bi sand gi sand gi waaw dedet alambra El Malik fo ñu séna El Malik fofu la doora amé auto fo la doora amé voiture ma nga doxé ci téel fo la doora am voiture du Seigne Babou Kër ma dal di dem rek mu dem rek ma dal di ci dugg mu dal ci way dama doxé fi ñuy bop way dama dox fi ñuy bop ak nak taw di tawte di taw ku bari kersa la né Seigne Babou ku bari kersa bo mu mo gisé mu ni bam ko sé dafa jël lafu bam tap ci gemiya man ma seug rek né mo mu seug rek bo mu wax ma lim may wax bo wax lu ko wa nopi ma dem mu dem amna bes mu di ma yoni amna bes mu di ko yoni man nangou mu nangou di and ak kenn ci kilifa yi di and ak kenn ci kilifa yi sama ñent soxna ngi Dakar ñent soxna ma ngi Dakar awma dépense amul ben dépense mu len jox awma passe amul passe ma ñew ci ki mu ñew ci Seigne Mansour ni Seigne Mansour ni Seigne Mansour ne ko li sama soxna ko mom ne ko li sama soxna ko mom setal ma sa najay amat sek dem rabbi allah setal ma sa najay amat sek dem rabbi allah don ci la ñaari jooni don ci ñaari jooni la ma am ci passe mu abal mako wax ci passe ma am luma bay ci kene am luma bay ci kene dede dama ko wax gor gi mu Seigne Mansour dede dama ko wax gor gi maneko du manane maneko dede du ko ko wax mo wax ma bañ mu wax mu bañ boba serigne habiba ngi dem mak bo ci yaay ba ngi dem mak amna bo xamne dama ñew ci gor gi amna ba dafa ñew Seigne Babou Kër tok ba nopi tok ba nopi fatte man suma mata ñew ci wetam dañ may yulli né bu ma sa tok mom day may ko wul yulli du farati dara lu ko wara wax ndeke te lolo yoon wi nak ndeke nak nonu mu tok nu ko lay ci jotaay mom mo yoon wa ma genn mu genn dajje Serigne Mansour day Serigne Mansour mi nu yok mom nu yok mom ne ko waxal ma gor gi nako nangam ak nangam ni ko waxal ma gor so demé ni ko nangam ak nangam mu dem wax ko ko mu dem wax ko ko mu ne cey way abdourahmat dafa bëgg baragal way ci abdourah légui fi gëne ka dama bëgg fa ma ragal du légui la fi joggé du légui la fi joggé lolu moy yoon ne li moy yoon tal bu nara jariñu moy yoon wi moy yoon ni te manaj manese jariñu da ngeen ma baat ak ne nañ ko baat ak li tax ma wax li li tax wax li serigne youssou diop daf mané serigne youssou diop daf ko Seyd Hadj Maye dafa dem Jaksaw Seyd Hadj Maye dafa dem Jaksaw tok ba bes bi mu wara joggi Jaksaw jog tol ya tol tok ba bi mu wara jëm tol ya fanan fi ci dekk fanan ci dekk ba mo ne Serigne Youssou xana kon so demé ngeen portatu luñu def ñet luñu def rer mo ne Serigne Youssou so demé ngeen portatu luñu mëna def rer su suba ñu mëna tél xey su suba ñu mëna tél xey dem pir dem pir Serigne Youssou neena Serigne Youssou Diop neena ñu gor gi ñew fas dem jakka ja dem jakka reer bi joté reer bi joté ñu jaxass li fi am ñu jaxass li fi am mu def na day xey suba mu def day xey suba suba jot suba jot neké gor gi bot nay loxom neké Seydou Hadj Maye bot nay loxom dem ci tundu woowé di taw ci tundu woowu ñu do rob ngeen dug fas tim xurwa diko xol diko xol rek mune waw man mune ci xelam mune ci xelam mom man suma sabab lu wul ndox fi man suma sabab lu ndox fi ba dem xagn la fi delu xagn la fi delu serigne youssou ñew laccé serigne youssou ñew lacc ana gor gi ñu ne ko genn la ñu ne dafa bot doxam genn jëm ci mune dafa fam mu ndax dafa fam mu top ci mom mu top ci mom fek ko fa mu taxaw fek fa mu taxaw bi ñu ñew ma ngi wax serigne ousmane ñom bi ñu ñew wax rek serigne ousmane ñom ne lan amna dibuton gu nekkon fi ni amna dibuton gu nekkon fi serigne hadj maye ma sa ca tok serigne hadj maye ma sa ca tok mu ne serigne youssou mu ne serigne youssou yalla nañ yalla musal ci fekke gu niro wute yalla nañ yalla su fekke nu ko wute dara jaruko nañu lamb xur wi nañu lamb xur wi baxam luñ ci yalla jox ñu jël luñ ci yalla jox ñu jël ci ndox ci ndox su ko defé nak su ko defé yeen ñi kuma ci mak fi kenn ku mak ci mak kenn ku bayiko ci Seydou Hadj Maye kenn yow rek ci bayiko fi ne di ana sonna na fi mom rek ko ci magge ndax sañ na li deer sañu ko sharia da ko sharia may ko ndax digel la keur alfa ma yor kuma ci mag fi keur alfa ma yor ana ko ci mag ken keur abdou goli kuma ci mag keur abdou goli kan ko ci mag ken keur fantanyan kuma ci keur fantanyan ko ci mag ken fi ci keur fawad kuma fi ci keur fawad ko ci mag ken keur demba bun keur demba bun ko ci mag ñaarama ci mag ñaara ko ci mag fi kan serigne alhadji sey alhadji fi ak na fi ak sonna fi alhadji werul alhadji werul sonna fi digel la kon yeen man na wax ak yeen lu nek kon nak yeen ñi nak ci anam yi man na wax ak yeen lu nek waye ci bok la koy tek waye nak ci bok rek la koy tek ndax ni ma man ñaar rek la roy seyd alhadji malik serigne babakar ne mom kan ñaar rek la roy seyd alhadji malik ak serigne babakar seyd bayu fi dara luñ nan li lu ko waral ne mom ko def dara luñ nan li lu ko waral ñun ñoko def ne ñoko def waye mom def waye mom def ko fi ndax mu kallaf mo xamne mi soxlo wo luddul yalla ndax mu kallaf mo xamne soxlo wo luddul yalla nit fek ci la neela soxlo mo luddul yalla nit fek ci ma nit soxlo wo luddul yalla mana agag yow ci magel mana agag yow ci magel soko magul dula mak soko magul dula mak muy dem di wax ak yow bay joy muy dem di wax ak yow bay joy nek ta joy yi dara du ci deug joy yi dara du ci deug lo ci man boko tele boko tele di mba lo ci man ñu mën neexu yu tele han neexu yu tele bayiwu ko fi kay dede bayiwu ko fi bayiwu ko fi bayu ko fi man nañu wax ne amna lu tabbi ci mujjuk dundam ne man nañu wax amna tabbi ci mujjuk dundam waye du mom waye du mom de fenen la jari fenen la jari ep ko dole ep ko dole mu baye ak yalla baye ak yalla mok mo xamne mi dafa dan teju di joy mbok muy teju di joy serigne babakar dana teju di joy domam ak soxnam duñ ci xam dara ngir lol serigne babakar dana teju ci negam dom jabar duñ ci xam dara def di joy ngir lol kay du mom kon kay du mom waye su lolou amé nak waye bu lolou amé nak mi ngi melni rek ku rombu beureup mi ngi melni ku rombu beureup feund dal ci sa mbub feund naaw dal ci sa mbub ndax machine ba machine defu ko ci feugal feug ko rek mu dem da sola sa mbub lool rek la lool rek la yalla nañ yalla defal su yalla yalla bolif su doon ñet jotaay bi yalla ngeen ko yagg jite lool ne jotaay bi yalla ngeen ko yagg jite lool lool mu yagg te man itam sama and ak yeen yalla nekk yalla kesse te kat momit and ak yeen yalla nek ci yalla kesse yalna bu nifaq nek sama digante ak yeen wala lenen lo xamne khiyana la yalla bu nifaq nek ci digante ak yeen wala lenen lu ci nek lo xamne khiyana la wurki amna nak ci yeen ciofel ak kersa deug deug la way amna ci yeen ni ciofel ak kersa way lima andand ak yeen way limu andand ak yeen yeb li sen mam waxon rek lay doxal li sen mam waxon rek lay doxal neena ne digle lu baax digle lu baax ak téré lu bon ak téré lu bon malik du ci japp malik du ci japp téré lu baax téré baax rek waye nak su dara de su waye bu desu lu téré de su lu japp sa njaaw ken du ko dakk malik rek yalla nañ yalla defal su yalla yalla way defal su fa bu len ñu fatte bu len ko fatte ñu ñaan yalla nañ yalla andil nawet bu yalla nañ yalla andil nawet bu barke bu baax yalla nañ yalla ciep bu doya doya doy yalla nañ yalla ciep bu doya doya doy kafe gu doya doya doy kafe gu doya doy sukar su bari sukar su bari delwin ju bari delwin ju bari ak deureum bu dem marché ak deureum bu dem marché nak ak bu jënd di ak bu jënd delu gi yalla nako yalla yalla nako yalla yeen wa radio bi yeen wa radio bi ak ñi nek ci télévision ak ñi ci télévision bi yalla na leen yalla bayyi fi ngeen di liggéey ba ngeen retraité yalla leen yalla bayyi seen pañ ngeen di liggéey ba retraité fekk leen ci ku ci bëgg it lo xamne da nga bëgg prolongation ku ci bëgg it prolongation it yalna la sa ministre dimbali yalna la sa ministre dimbali ak sa chef de service ak sa chef de service ba nga am la nga bëgg ba nga am la nga bëgg retraite retraite dor ci ak dor ci ak ndax xey ciëpp rek ndax xey ciëpp rek ne da ngay retraite da ngay retraite ci amago fo de amago fo de neexul de doyna war de doyna war neexul waye itam waye ñi nga xamne ñoo amé télévision yi ñi nga xamne ñoo amé télévision yi nañu ñu dimbalé ba bañu gënël film yo xamné day yaq suñu jëf way way nañu gorgo ci bañu gënn film yo xamni day yaq suñu jëfot ha kay da fa yam ha kay day am film yo xamni xalé ko sétat dañ di yaq da fa yaq jëfot day yaq jëfot gi koku baxul lolu baxul kok yalla nañ ci yalla bu lolu day yalla nañ ci yalla musa suko defé nak suko defé nak dañ ñu ci dimbalé par étape dañ ciy dimbali par étape ndax xam naa ne duñu mën a xëy ndax duñu mën a xëy rek gën dindi lépp waaye léeg lañ ñu dindi waaye léeg ñu dindi lépp léeg lañ ñu dindi léeg ñu wàññi lépp shay an fa shay an ila tan lépp ndank ndank ndank ba am di ak ci lu ñu bëgg ba ag fa ñu bëgg ba ag fi ñu bëgg ci rajo yi noonu ci rajo yi noonu li affaire pecc yu ñaaw affaire pecc yu ñaaw yeek raflé wu ñaaw yeek fexé bañu bañ suñu civilisation fexé bañu bañ suñu civilisation be xayuk l'islam ban xayuk l'islam ben xay gënu rafé ni mom yalla nañ ci yalla delo yalla nañ ci yalla delo yalla nañ ci yalla delo yalla nañ ci yalla delo so waxé nak lo xamni moy deug so waxé lo xamni moy deug ñu né dafa contre gouvernement oui ki ka dafa contre nit du contre bopam nit du contre bopam nit du contre bopam du contre bopam du contre kennam du contre kennam waye nak bañ yi nga baña bañ ci biir yi nga bëgg day rafetal amin waye rek bañ yi nga wara bañ ci biir yi nga bëgg du xañé day rafetal amin al haqq la yaqta'u ar rizqa wa la yuqarribu al ajal waye ne deug du wañi sewul sa tax nga déssé dé jottul yalla nañ yalla defal sutura yalla yalla bol defal sutura senegal jubo bi yomb na lol sa senegal jubo bi yomb na lol serigne sid yalla na len yalla dello ci sen xol yi bu mu nek ben serigne sid yalla yalla de sen xol yeb do ñu nek ben ñun ñep ñun ñep yalla nañu te yak kat yi yalla nañu te yak kat yi te bakkan te bakkan te banex te banex te bëgg dara jëj te bëgg dara te bëgg dara te bëgg dara yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne bëgg dara bëgg dara limuy yak ci diina nit limuy yak ci diina nit ñaari til yo xamne dañ leen xifal ñaari til yi japp yi xifal le bañu am jamono bu yag bañu am jamono bu yag ñu ubbil leen ngeen dal xar ñu ubbil leen ngeen dal xar yak gañ ca yak xarxal leen ci yak gañ ca yak bëgg dara limuy yak limuy yak ci aduna ci ji diina ci diina yakku til yi yakku til yi akufa yalna yalla jubale kilifa l'islam yalna yalla jubale kilifa l'islam jubale kilifa rew mi ndax ñoomit jubo amul seen digënt jubale kilifa rew mi ndax ñoomit jubo amul seen digënt serigne ci jubo wuñu ministère jubo serigne ci jubo wuñu ministère jubo foku day tass rew lolé tass rew rek ñi bokku ku jidi bu jënté jubo ñi bokku ji bu jëti jubo ñoboot gi nit ñu bon ñangi bëgg tass seen jaboot gi ñu bon ñangi bëgg seen bëgg digënté tass way ñoo lang way ñoo lang ñoo lang ñoo lang ñoo lang ko no bismillah nango len ñak man nango len ñak serigne abdou joxe serigne abdou joxe ay yegle neena serigne abdou ne mu joxe ay yobante nga ñaan waaw ay yobante rek serigne mansour mi ngi na suñu gam ga ca keur serigne mansour ci pikine bolé mo ci da gam waaw mani to amna sama yef ko ci sa bop bi la ko tok waaw mo ci do bëgg wax sa way xam bakuma ci waaw kan d'accord ñu na ci kor yi waaw da lañ ko waxtane set ko waaw fu mu xaj rek ñu roof ko fa waaw kon suñu joggé ñu ñaaro waaw kon yéne tam ngeen déglu lolu né amna lu ñuy ñaaro buñ ci ñaaro dara leen ko jotal ak namu ko waxe ak namu ko bëgg insha allah wa sey mansu gamu gënu daan def ci pikine ñu ngi koy yeklé ñu ngi ko jappal le 12 juin talbi baye ci xel gamu xombal ga ñom jamil daan def ak sen daïra ñu ngi ko japp ñu tan le 1er mai suñu melnu mbokku talibé bo xamni silma xala waye ku am jafel ci keug ñu dox soxna mari ngoudé job mu dëkk ci golf néna mi ngi yeglé gamum le 8 mai serigne magat sad di khalifa njabotu umar sar la bayk néna ak mbolé ni mu bokkal umar sar la bayk ñu ngi yeglé sen teggu xéru juma ci keur ma lamine tidiane ñu ko japp le 7 juillet ci keur ma lamine tidiane ci presidence abdul aziz si junior wa dairatu mutahabbin mbour ñu ngi yeglé sen conférence le 2 mai ci mbour ki koy defet moy abdul aziz si oustaz seynu jité mi ngi yeglé gamom le 3 juillet ci thiès nam ko daan defé famille Ali Diop ci Deye Diop ñoom tam ñu ngi yeglé sen gamu gi ñu def le 1er mai ci Deye ci département Tivaouane arrondissement Mewane ah ok moom lañ wax diambe defana ah ok day ay waaw koy cheikh samou mbour mi ngi neglé gamu bu wa okam bi def le 5 juillet waaw da'iratul mutamassikina fi ci kër gi serigne mbay si dan ko jité ñom tam ñi ngi japp le 12 mai gamu idrissa ba ci pichin le 16 juillet gamu asan kuma janga nit neena gamom ñu ko japp le 3 juillet gamu soxna astuci ci lugu itam ñu ko japp samedi ji bi ji di ñew inshallah taala ziaru muntadi bi na le 16 mai la gamu muqtafina mom tam le 15 mai kon nak ñoy gamu dal lay ñu fi indi won wa seri eman jay bu tege jim neena motali pir alquranam le 2 mai la ñu ko yegal bokki tege yeek bokki talibir waaw wa gamu sas dite ci ces wax nako le 3 juillet Idrissa Doudou Gaye mu Idrissa Gaye momu tam mi ngi yeglé bëssam mu am ci Thiès ben conférence wa xamné dana ko def le 1er mai ci 15h la koy def nana mi ngi ci wo julit yépp ci conférence bobu ki koy def moy Abdul Aziz Sy yalla mëna soti wadé nak lolé nak mo amone ci ay yobanté yi ñen doon jottal ganaw alhaji mbay doon néna dafa am ay lettre yu ko da'iratul kiram jox pour mo war ko jox président yi néna nak bu ñu ñaané da na def appel bi pour président bu nek ñew jël ci sa enveloppe ci ni ko da'iratul kiram joxé Seigne Mansour ne mu joxe yobante manam yobante bi ñun ñepp talibé yi ñoma yoni di ñaan papa Alhadji Abdoulaye Aziz ñaan gi nu koy ñaan ci barke magam ji mu wëru ak bayam bi mu janol mu bañ ko batale kene xana ñaan lako bopam ndax mu barkel loolu lama talib yoni ci yow neena ñu nga ñaan dama ni talibe yépp ak muqaddam yi ak doom yi ak sopp yi neenañu sa barke xarit bi nga wéru muy cheikh al khalifa ak sa bay bi nga janol muy al hadji malik nga dimbalé leen ñaan ñaan gi ndax mu gëna barkel ñepp jot ci neenañu bu ko batale kenn nga ñaanalako sabab loolu lama talibe yi yoni nangu len ñaan deegal la ta Mansour dafa am lu yonenti bi wax Alhadji Mbay dafa am lu yonenti bi wax dafa am lu yonenti bi wax sallallahu alaihi wasallam te ñoo mu ko wax ci ñoom te ñoo ñu wax ci ñoom amna it ñu yalla sakal bopam ci jaam yi yegeleen ci daraja ñoo ñi am ñu sak yalla sakal bopam yegeleen seen daraja ci daraja ñoo yele yonenti bi dafa wax ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dafa wax ni قدموا قريشا ولا تقدموها جيتا لن قريش ويبولن لن جيت القريش ويبولن تفل جناو تيتم امنكو خمنكي فتوانكو تد تي امنكو خمنكي فتوانكو تد للوارث ني للوارث ما للموروث ما للموروث kon nak ne ñu ci walu tariqati jani ci walu tariqati jani ci ni ko sayyidul haji malik terele ci ko sayyidul haji malik terele kon ñun ñi ngi jaar ci yoonu cheikh al haji omar kon ngi jaar ci yoonu cheikh al haji omar yalla attena ne yalla attena biñu ñëwé ci place bi fekk nañ fi ko xamne ki moy cheikh al haji omar ci ñun fekk nañ fi ko xamne ki moy cheikh al haji omar fuuti ci ñun sayyid abdul aziz waxnako sayyid abdul aziz ci waxnako mudi muhammadul habib muy muhammadul habib tal mi nga xamne cerno muntaqa taha radiyallahu ta'ala bi hay cerno muntaqa taha radiyallahu ta'ala moko jur cerno muntaqa cerno muntaqa cerno taha bu cheikh al haji omar radiyallahu anhu cerno taha bu cheikh al haji omar fuuti moko jur kon nak ñu ngi yeesalat suñu nuyo ak suñu ziyara kon ñu yeesal nuyo ci mom ak ziyara bi te ñu baal ñu yéexé te ñi baal ko yéexé waye rubba ta'khirin taqdim waye na bare ko xal dañ ko mu jott fek mo jitu lool la lool rek la waye du lenen waye du dara kon nak li serigne mansour wax di chakoute mu jaarale ko ci mom jeme ko ci yeen mbolo mi yeb nangu gi may nangu kilif kef gi ndigal lim ma jox nangu gi mo nangu ndigal liko serigne mansour jox yalna ci yalla jaarale faju ajoy jam yi amin yalna ci yalla jaare faju ajoy jam yi yalla ci yalla jaarale al hadirin wal ghaibin mbolo mi tew ñepp añu fi tew al ahya wal amwat mu yaato yaati lamb dundu ñi dundu ak ñu dundu mu defal ñuko bijahi afdali aqwa aqrabi wa ahabb khalqihi ilay mu defal ko ci daraaje ki xam ki mo gëna jé yalla ñepp gëna sopp yalla sopp yalla ñepp mu yex yalla sallallahu alayhi wasallam ak domam ji cheikhuna ak domam ji cheikhuna tiyani cheikh radiyallahu ta'ala ak ñi nga xamne ñoy suñu wasa'il dala ci sayyid haj malik sayyid abubakar ak njabot ak ñi suñu wasa'il dala sayyid haj malik sayyid abubakar ak ñi njabotam jaar ci al-fahim jaar ci al-fahim yoro jaar ci cheikh al-haj omar jaar cheikh al-haj omar cheikh mohammed lughali ak mbolé khulafa ak mbolé khulafa cheikh yeb ak muqaddam ak muqaddam yeb ak barke cheikhuna ak bar cheikhuna tijani ak barke mamam sallallahu alayhi wasallam yalla nañu ko yalla defale ni mu ñu netale li serigne mansour netale ne bayam ci aya bi mu waxoon ni mu netale serigne mansour netale ci sayyid abubakar aya ji mu waxoon mang koy netali ay nit sank ne mo mi ngi koy netali ay nit sank ne len sayyid abubakar radiyallahu ta'ala anhu ni sayyid abubakar radiyallahu ta'ala anhu fa tabarakallah waxna wax bo xamni bi batay jangale la waxna wax xoy batay jangale la ci ñi melni man te bëgg dara jël ci ñi melni mom ne ci bëgg dara ndax dafa wax ne ne seigne baak ci wax ne fa tabarakallah mom yalla joxon nako degg ci alquran ne fa tabarakallah mom yalla joxon nako degg ci alquran gu ma sax bu baaxa baax amna benn guddi nana benn guddi mudi laylatul qadri muy laylatul qadri Mustafa mi tok ak Aliou Kandji ndax boba yalla nako yalla yeureum boba jakka ji dafa fess ba amuñu fuñu boba jakki dafa fess amuñu fuñu tok ñu nga mujjé tok ci pindu ten ba ca kër Seydi Abubakar nek ci digënté inna anzalnahu rek damir jojo rek mu nek ak waxin wowo ak lu ko waral ci grand mère mu di ci dem di dik Aliou Kandji ne billahi gor gi kuko laaj lu xam xam togn nga ko mu am xam xam deug fa tabarakallah mu wax ni innal hasanati yudhibna sayyi'at deggon nako ne seigne baba ken deggon nako ma diko wax gañu sank ci jekk mo ko mo bi waxtana gañu ci sank ci dekk mu ne ci ndar la ko way man mu ne ko nak man ko degge ci ndar ndax ne ndax dex ga da ngay tok bi japp ñu soti sobe yi ñu soti sobe ak sobe sa lu ko taxa doon sobe ak sobe sa lu ko taxa doon sobe mu romb na ngay wé mu ne gal dox yob koy wé nga sangu wala nga japp jokkabar néné ay jojo rek ci dexu ndar deug la ko dégg kon nak ñu ngi ñaan ci barkem yal na ma yalla defal ma nek fi ma nek yalla ko yalla defal mu nek fi mu nek do baynahu wa bayn walidihi radiyallahu anhu dige mu nek digantem sidi wak ak walidi sidi hajj may radiyallahu anhu ci digeete balima taq taq suuf balimuy taq taq suuf yalla rusema len yalla rusi ko len jaarale ko serigne mansour jaarale ko serigne mansour jeme ko ci yeen fajj seni aaju ba man sax yalla boole ma fajj suni aaju yeb ba mo sax yalla boole ko ci yalla ko yalla defe non yalla ko yalla defe non bi jahi ci dara yeen ci dara yeen sallallahu alaihi wasallam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم لسري منصور وخون في فاتحة الكتاب لسري منصور في فاتحة الكتاب يلا نانيوكو يلا ديفال سي نياانغي يلا نانيوكو يلا ديفال سي نياانغي غيسنا يلا ني مو توغالي فاتحة الكتاب غيسنا يلا ني مو توغالي فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يلا ني ها بسم الله الرحمن الرحيم سري بارني ها تك الرحمن الرحيم ندي الرحمن الرحيم من يوحنا الدك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سنين ما جوخي مامم سنين ما جوخي سنين ما جوخي ماكم سنين ما جوخي ماكم مام الرحمن الرحيم منك وحنا الدك الرحمن الرحيم منك وحنا الدك ملك يوم الدين ملك اليوم الدين إياك نعبد من موار إياك نعبد من موار ما كو يلو وإياك نستعين وإياك نستعين ما كو يلو ما نود الجهل ندوم لا كن إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم من جلين لين بلا يفقل يلا إنك يلا دفعني كي نعجنو يلا إنك دفعني كي نعجنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا